aby nie ominął Cię cud niskiej ceny. Jeszcze tylko dzisiaj w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 8 lipca, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ponad dobę prawie 200 turystów czeka na katowickim lotnisku w Pyrzowicach na wylot na Kretę. Kamień węgielny pod nowe Muzeum Westerplatte zostanie wmurowany 1 września. Lider prawicowej Nowej Demokracji został zaprzysiężony na nowego premiera Grecji. Ponad dobę czekają turyści, którzy mieli wylecieć wczoraj z lotniska Katowice w Pyrzowicach na Kretę. Pasażerowie włoskiej linii lotniczej Blue Panorama wystartować mieli w niedzielę o 8.30. Ich wylot jednak przesunięto ze względu na zepsuty samolot. 189 pasażerów biura podróży Itaka od wczoraj wyczekuje na swój samolot. Zgodnie z planem w niedzielę o godzinie 8.30 wylecieć mieli z lotniska Katowice w Pyrzowicach do greckiego Heraklionu. Samolot włoskich linii lotniczych Blue Panorama, który miał ich tam zabrać, został jednak uziemiony z powodu awarii. Obecnie trwa jego naprawa. Wczorajszy dzień turyści w większości spędzili na lotnisku, czekając na dalsze informacje. Godziny odlotu kilkukrotnie się zmieniały. Pasażerowie noc spędzili w hotelach w Dąbrowie Górniczej oraz w okolicy lotniska. Zgodnie z informacją, która obecnie widnieje na tablicy odlotów, samolot powinien wystartować dziś o godzinie 20.30, czyli po 36 godzinach od pierwotnego terminu. Opóźnienie ulec może jednak zmianie, jeśli naprawa będzie się przeciągać. Problem jest podwójny, gdyż na transport do kraju czekają także pasażerowie, których samolot w drodze powrotnej zabrać miał z lotniska w Heraklionie. Relacjonował Kamil Jasek. 1 września zostanie wmurowany kamień węgielny pod nowe Muzeum Westerplatte i wojny 1939 roku. Tak zapowiedział dyrektor Muzeum II Wojny Światowej Karol Nawrocki. Jutro Senacka Komisja Kultury zajmie się specjalną ustawą Westerplatte, która w czwartek została przyjęta przez Sejm. Naszym głównym celem jest przywrócenie głównych ścieżek wojskowej składnicy tranzytowej, mówi dyrektor muzeum Karol Nawrocki. To umożliwi pokazanie niemieckiego ataku i bohaterskiej polskiej obrony. Dzisiaj ścieżki na Westerplatte nie opowiadają żadnej historii. 1 września zostanie wmurowany kamień węgielny pod Muzeum Westerplatte i wojny roku 1939 w elektrowni i w wartowni numer 4. Jeszcze nie wiemy, jaki będzie ostateczny scenariusz, ale oba te budynki są brane pod uwagę przy wmurowaniu kamienia węgielnego. Podczas konferencji prasowej padła też zapowiedź, że wartownia numer 1 wraz z eksponatami pozostanie na swoim miejscu. W Warszawie rozpoczęło się spotkanie szefów MSZ Polski i Chin Jacka Czaputowicza i Wanga Yi. Ministrowie wzięli udział m.in. w posiedzeniu Polsko-Chińskiego Komitetu Międzyrządowego. Ministrowie mają rozmawiać m.in. o współpracy gospodarczej i relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Podczas otwarcia spotkania w pałacu na wyspie w warszawskich Łazienkach Jacek Czaputowicz mówił o rosnącej wymianie handlowej między naszymi krajami, ale też o coraz większej liczbie chińskich turystów, którzy odwiedzają Polskę. W ubiegłym roku ich liczba przekroczyła 140 tysięcy. Szef polskiego MSZ-u mówił jednak też o wyzwaniach gospodarczych, takich jak względnie niewielki eksport z Polski do Chin. Wciąż pogłębiający się deficyt w 2018 roku przekroczył on 28 miliardów dolarów amerykańskich. Ale według szefa chińskiej dyplomacji Wanga Yi na tle trendów światowych handel polsko-chiński wypada nieźle. Mimo pogorszenia warunków biznesowych na całym świecie, chińsko-polski handel utrzymuje 20% wzrost wartości. Wang Yi w Warszawie spotka się dziś jeszcze z premierem Mateuszem Morawieckim, a jutro ma rozmawiać z prezydentem Andrzejem Dudą. Karol Surówka, Polskie Radio. Kyriakos Mitsotakis został zaprzysiężony na premiera Grecji. Jego partia centroprawicowa Nowa Demokracja wygrała wczorajsze wybory parlamentarne, zdobywając prawie 40% głosów. Przysięga odbyła się w obecności prezydenta Grecji Prokopisa Pawlopoulosa i zwierzchnika greckiego kościoła prawosławnego, arcybiskupa Aten i całej Grecji, Hieronima. Kyriakos Mitsotakis przysięgał na Biblię w odróżnieniu od dotychczasowego premiera Aleksisa Tsiprasa. Towarzyszyła mu żona Marewa Grabowski Mitsotakis, która ma polskie korzenie i troje jego dzieci. Zaprzysiężenie odbyło się już następnego dnia po wyborach, bo Nowej Demokracji udało się zdobyć większość w parlamencie. Tym samym po raz pierwszy od 10 lat ugrupowanie, które wygrało wybory w Grecji, będzie samodzielnie rządzić. 51-letni Kyriakos Mitsotakis obiecuje, że będzie premierem wszystkich Greków. Zapowiada obniżki podatków, wzrost gospodarczy, nowe dobre miejsca pracy i przywrócenie obywatelom poczucia bezpieczeństwa. Eksperci komentują zaprzysiężenie nowego premiera, podkreślając, że Grecja wraca do swych tradycyjnych wartości. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Dzień dobry Państwu. Zaczynamy ten piękny, muzyczny, wakacyjny korowód, który potrwa do ostatniego tygodnia sierpnia. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski i Piotr Stelmach. Konkurs związany z męskim graniem wystartuje za 4 minuty, a początek dziś taki. I've been young, I've been old, I've been hurt and consoled. Heart of coal, heart of gold, so I've told. I've been lost, I've been found, I've been taken by the sound. Zagraliśmy z tej płyty w sobotę w Myśliwieckiej 357, zagraliśmy dzisiaj, bo te piosenki jakoś się nie mogą ode mnie odczepić i ja od nich też. Don't on me, Wilco, to dziś na początek. Wiem, że Państwo już na to czekają, startujemy. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. No to teraz będzie tak, że przez wszystkie poniedziałki wakacji będziemy mieli dla Państwa konkurs. Czy konkursy, w których do wygrania wejściówki na kolejne koncerty męskiego grania, ponieważ to 10. edycja tej imprezy i zawsze od początku grali tam polscy artyści i to się nie zmieniło i nie zmieni przez kolejne lata. No to pytanie na dzisiaj jest bardzo proste. Polscy artyści, dlaczego tak? Proszę napisać tylko jedno zdanie. Te najładniejsze będziemy przebierać, wybierać i wybierzemy trzy podwójne wejściówki do wygrania. 7-3-5-3-3. 7-3-5-3-3. Polscy artyści, dlaczego tak? Proszę pisać na ten numer. Czekamy na odpowiedzi do godziny 14.40. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. A skoro o męskim graniu, no to może teraz tak. Śpiewał hymn męskiego grania w drugiej edycji tej imprezy w 2011 roku i tam był też Fisz i był Spięty i był Wojciech Waglewski, no ale że był Lechu. Pamiętam koncert w Lublinie wtedy, to jedyny taki raz, kiedy męskie granie zawitało do tego miasta i po 20 latach na scenie, obliczyliśmy to wspólnie, Wojciech Waglewski i Lech Janarka zagrali razem koncert. Niesamowite, zabawa przed chwilą. Przypomnę zadanie konkursowe, wejściówki na koncert do Poznania, ten otwierający jubileuszową trasę na najbliższą sobotę. Podwójne wejściówki oczywiście do zgarnięcia. Polscy artyści, dlaczego tak? Proszę pięknie to napisać w jednym zdaniu, jeżeli są Państwo na tak. 73533 pod tym numerem. Czekamy. No i zostajemy przy męskim graniu w 2011 roku. Jedyny raz pojawili się wtedy na trasie męskiego grania. W Warszawie był ten koncert. Jeden z cudownych dni i prawie ziścił się plan, ale to tylko się śni, to nie zdarza się nam. To nie zdarza się nam. to nie zdarza się nam Kulki Cof Death. Warto czasami mieć wrażenie zresztą też słuchania muzyki, ale marzenia muzyczne oczywiście, że warto mieć. I na przykład sobie wyobrażam tak, jest 2020 rok, jest 11. edycja Męskiego Grania i w pewnym momencie mogę to ogłosić ze sceny. Panie i panowie, premierowa płyta zespołu Kulki Cof Death na żywo na Męskim Graniu, właśnie teraz. Byłoby dobrze, chociaż nie wiem, czy to nie utopia, ale pomarzyć zawsze można, bo od czego są marzenia? Przecież transportują nas w te najpiękniejsze miejsca w życiu. Tak, 2011 rok, ich jedyny jak do tej pory występ na Męskim Graniu. Tegoroczny hymn no musi zabrzmieć dzisiaj. Za dużo roboty, a koła czy brak? Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Zbyt kręta ta droga, by lekko ją przejść. Zasuto na stole, żeby dało się zjeść. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w bród, mądrych ludzi wokół. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Głowa, by pionowo wstać. Zbyt mało tu miejsca, żeby rozgościć się. Za mało wszystkiego, co można by mieć. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wśród mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wśród mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości brud, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości brud, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i ile się da, miłości brud, mądrych ludzi wokół. Czy już jakieś życzenia imieninowe, urodzinowe zawierały refren tej piosenki, które państwo wysyłali? Jutro będzie wtorek, pojutrze środa, później czwartek, później piątek, to my już się zameldujemy trójkową radiową ekipą w Poznaniu, stamtąd ofensywa na żywo i w sobotę pierwsze wykonanie live tego utworu podczas koncertu MGO 2019. Sobie i wam, jeśli państwo uczczą ten tydzień męskograniowy pierwszym miejscem tej piosenki na liście przebojów programu trzeciego, to myślę, że wszystkim będzie tym bardziej miło. No ale nasłuchujemy, wyczekujemy i zobaczymy, co nam zaproponują, jeżeli chodzi o repertuar. Ten właśnie zespół Męskie Granie Orkiestra 2019. Za tydzień w poniedziałek już będę mógł państwu o tym opowiadać. 26 minut po godzinie 14. Zostawmy na chwilkę męskie granie. Chodzi mi po głowie to, jak Johnny Buckland fantastycznie zagrał w tej piosence na gitarze. When you try your best, but you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired, but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be worse? Lights will jeden z tych nieśmiertelnych ich utworów, jak na moją listę piosenek tych najładniejszych, które wykonał Chris Martin i jego przyjaciele, to utwór numer jeden, Fix You. To teraz proszę zaśpiewać po polsku refren tej piosenki. Mam 17 lat i w ogóle nie chcę. I nie chcę mieć więcej. Ja nie będę śpiewał, nie podam Państwu linii melodycznej, tylko słowa. Jeszcze raz. Mam 17 lat i w ogóle nie chcę. Nie chcę mieć więcej. No już, już, niech inny zaśpiewa.

now, and if I breathe now, I can scream now. You can hear me from the picket to police now. I'm a freeze now, these enemies out. They never see that I got no need to put my knees down. Heaven forbid, I never care, time's running out. Nothing new under the sun, and I can't sound. Recenzji jego płyt napisano przed laty: grzeczny chłopiec, który śpiewa niegrzeczne piosenki. Czy się z tym zgadzamy, czy nie, to już inna sprawa. Mellow Gold to wcześniej fragment albumu z 1994 roku. Loser, jego najsłynniejsza pieśń chyba do dziś. No i przed chwilą płyta Colors 2017. I'm so free. Happy birthday, Mr. Hansen, bo dziś Beck kończy 49 lat. Za 21 minut godzina 15. W Trójce jeszcze konkurs przez minutę. Polscy artyści, dlaczego tak? 73533, 73533. W jednym zdaniu proszę odpowiedzieć na to pytanie, jeżeli państwo się zgadzają z taką tezą. Do wygrania 3 podwójne wyjściówki na koncert Męskiego Grania w najbliższą sobotę, rozpoczynający 10. trasę tej imprezy, czy inaczej 10. taką trasę koncertową. To oczywiście będzie w Poznaniu. Rozwiążemy go za mniej więcej 10-12 minut. Rock and roll w dalszym ciągu. The Libertines. To me, no, well, he didn't like that much, I can tell you. He said, sunshine, I wouldn't wanna be in your shoes. And he chased me up two flights of stairs, got in the lift outside and said hello. But you're impossible, and it's just like he's in another world. He doesn't see the danger on show. Now the wind up like Joseph, bloody in the hole. Just like she is in another world, in other suits each other, no, no. She never gave me clothes. So the same two men on the Cali road. So now they double their offer, I was so bold. So say you see these two cold fingers, I know this crooked thing. Oh, use a way to me, no, but it's just like he's in another world. He doesn't see the danger on show. And he'll end up like Jones, still bloody in the hole. It's just like she's in another world. Another shit to each other, oh no. It's not a fun, I'll never get close. Yeah. Don't Look Back Into The Sun to jest ten utwór, który przez lata chyba się najczęściej pojawiał podczas naszych spotkań, ale Up The Bracket, utwór tytułowy z ich debiutanckiej płyty, chyba też całkiem często. Pomyślałem sobie, że takiego rock'n'rolla właśnie trochę teraz potrzebujemy. O! Wyszło słońce przy Myśliwieckiej 357, no to my na taką nutę teraz. Amerykański duet The Birds and the Bee i płyta sprzed 10 lat. Zatytułowana Ray Guns Are Not Just the Future, utwór My Love. Polecam Państwu takie właśnie zwiewne, przyjemne piosenki również. Może nawet przede wszystkim, jeśli chodzi o nasze spotkania i na nasze potrzeby, pięknie brzmią przez radio. No to uwaga, pora rozwiązać konkurs. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Piotrek Kordaszewski w pewnym momencie powiedział: słuchaj, my tu mamy mnóstwo odpowiedzi i właściwie skapują co sekundę. Tak państwo się pięknie rozwinęli. Dziękujemy za to uczestnictwo. No, musieliśmy, właściwie on musiał wybrać trzy odpowiedzi na pytanie, na zadanie. Polscy artyści, dlaczego tak? Uwaga, autorzy następujących odpowiedzi wygrywają wejściówki do Poznania. Bo język polski jest najpiękniejszym do wyrażania wszelkich uczuć. To proste, potrafią rozgrzać atmosferę bardziej niż ocieplenie klimatu. Tak jest, to proste, potrafią rozgrzać atmosferę bardziej niż ocieplenie klimatu. I trzecia odpowiedź, to nam się szczególnie podobało. Młodzi i zgredy z sercami małolatów. Dlatego tylko polscy artyści na męskim graniu. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. No co jeszcze szefowa, pierwsza szefowa artystyczna tej imprezy. Nick zaśpiewa solowo ze swojej solowej płyty Unisex Blues. Myślę, że słowa refrenu tego utworu mogą być pięknym, życiowym, muzycznym, artystycznym mottem. Stasia Nosowska. Jako jedna z liderek tegorocznego zespołu najważniejszego na męskim graniu MGO 2019. Usłyszymy się już z Poznania, z męskiego grania z pierwszego przystanku tegorocznego w piątek. Zapraszam na ofensywę, a tymczasem Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski i Piotr Stelmach dziękują. Zastanawialiśmy się przed tygodniem, jak Anglik czy Amerykanin na przykład wymówiłby nazwisko Hirka. Rona. No to Hirek po 15. Pa, pa. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sypner. Rajd kolarski bułgarskim wybrzeżem to nagroda dla uczestników naszej 49. akcji rowerowej. Mogą w niej uczestniczyć wszyscy słuchacze, którzy nie przekroczyli 19 lat, a więc głównie uczniowie. Macie proste zadanie do wykonania. Urządzić wycieczkę kolarską i przysłać z niej ciekawe sprawozdanie. Czekamy do 1 sierpnia. Nasz adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. A teraz kolejne zaproszenie na słowackie trasy. Obok mnie doświadczony kolarz Daniel Biatan. Dzisiaj zabrałbym Państwa na Orawę, czyli na najczystszy region Słowacji, zaraz w pobliżu polskiej granicy, pełen zabytków, pełen wspaniałych widoków, pełen ciekawej historii. Ta trasa zaczyna się w Dolnym Kubinie i wracamy później też do Dolnego Kubina. Jest to pętla 50-kilometrowa. Najfajniejsze w niej jest to, że docieramy do Terchowej. Terchowa to jest miejsce urodzin najsłynniejszego słowackiego bohatera narodowego, czyli Janosika. Ten Janosik, który nam się kojarzy z serialem, w którym występował Marek Perepeczko, na Słowacji jest czczony jako bohater narodowy, człowiek walczący o wolność Słowacji. I w Terchowej znajduje się bardzo blisko cyklotrasy pomnik Janosika. Naturalnej wielkości, wykonany z metalu, który się błyszczy z daleka w słońcu. Dodatkowo Terchowa jest jeszcze słynna z bardzo skocznej i bardzo wspaniałej takiej do tańca, ale ludowego, terchowskiej muzyki, która została wpisana na listę dziedzictwa UNESCO. Znajduje się tam przy trasach rowerowych, które nie są przesadnie trudne, znajduje się kilka ciekawych miejsc widokowych na Tatry oraz na Orawską Magórę, a także kilka kart, przy których się można zatrzymać, chwilkę odpocząć i nabrać sił przed dalszą wyprawą. Zresztą wyprawy po Orawie rowerowe to nie tylko Terchowa, ale także wyprawy na Luczański Objazd, czy też na Dolinę Rochaczką, gdzie po prostu mamy te trasy troszeczkę bardziej skomplikowane, one są o nawierzchniach szutrowych, jest to dość wymagający podjazd, ale te trasy są bardzo malownicze i ekspozycja na tereny naokoło jest tak po prostu cudowna, że te widoki zapierają dech w piersiach. No w radiu to trudno troszeczkę przekazać, ale naprawdę jest to coś cudownego. Warto się wybrać, warto spędzić tam te kilka godzin, zwłaszcza przy pięknej, słonecznej pogodzie, gdzie po prostu te doznania są tak niesamowite, że człowiek chce tam wrócić. To jest po prostu coś niesamowitego, tego się nie da wyrazić słowami, to trzeba po prostu zobaczyć. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! W sklepach Euro drugi produkt 25% taniej. Tylko do wtorku. Na przykład pralka Bosch 7 kg. Klasa A+++. Cena po rabacie to 750 zł. Smartfon Xiaomi Redmi Note 7. Cena po rabacie to 675 zł. Promocja na wybrane produkty. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Mamo, lecę do wody! Tylko nie mocz uszu, bo naleje ci się woda i będzie ci później znowu bolało. Ale mamo! Boisz się, że złapię zapalenie ucha? No tak. Ostatnio lekarz podsunął mi świetny sposób. Spray Acustone. Acustone stosujemy, ale do higieny uszu. Tak, ale Acustone pomaga też chronić ucho przed infekcją. A to dzięki naturalnym olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Teraz będę mógł nawet nurkować! Acustone. Słuszny wybór.